Jó estét! Végre hosszú idő után van bulvárunk, bár sajnos ez a bulvár is annyira átpolitizált, ennél fogva toxikus. Drogprevenció, Curtis. Curtis lett a drogprevenció milyen nagykövete, vagy én államtitkári kinevezést adnék neki. Te figyelj, és akkor Bese Gergő atya meg majd a homoszexualitásból való kigyógyulás, vagy érted? Te, a MC Havert nem hívják meg a alkoholizmus elleni kampánynak a vezetőjének, vagy ilyesmi. De figyelj, értem... Bese Gergő atya pedig a cölibátusnak. A cölibátus, lehet. Bocsánat, igen, a cölibátus. Figyelj, de én értem a logikáját ennek a dolognak, tehát nyilván ő leszokott, ő sokkal hitelesebben tudja visszautasítani, és a fiataloknak elmondani, hogy mi a helyzet. Igen, szóval, hogy háborúzni kell a kábítószerek ellen a rendszer 15. évében. Ez kurva fontos lett, egyszer csak, és hát kellett egy arc a kábítószer elleni arcnak. A kampány évében én egyébként meg ezt hozzátennem. Igen, igen. Ez azért különös. Tehát e fölött azért talán érdemes egy kicsit elmerengeni. Miért és hogyan lett ennyire hirtelen, ennyire fontos a kábítószer kereskedő üldözése? A Curtis-t följelentette. Igen, amire pár én... éve, nyilvánosan. Igen. És hogy én gyanakszom arra, hogy itt politikai ügyek lesznek, köztörvényes ügyeknek beállítva. Én gyanakszom arra, hogy aki a hatalomnak nem kedves, az előbb vagy utóbb fog kapni egy házkutatást, és a rendőrség fog találni nála valamit, amit előzetesen a titkosszolgálat helyezett ott el. Jaj, mondjuk 2 kiló kokaint. Curtisnek bizonyára Mikulás hozna 2 kiló kokaint, ha jó fiú volt. De van, akinek a CIA hozza, tudod? No. Van, akinek meg a FSB hozza. No. Van, akinek meg a Rogán Tóni bácsi. És tulajdonképpen ez esetben ez nem ajándék, hanem virgács. Igen, ez virgács. No. Azért, hogy mondjam, láttunk mi már Berki Krisztiánt az erkélyen meghalni kokainozástól, miközben a gyereke bent aludt. Na, igen. Így képzeljük el ezeket az óriás partikat, ahol Berki Krisztián átlép egy határt, amin túl már a kokain veszélyes az életre. Tudod, hogy bent alszik a gyerek, és ott kint az erkélyen azt mondja, hogy most csapjunk oda. Ezek azok a körülmények. Figyelj, egyébként hát, doktor miniszterelnök úr a egyik ilyen interjújába kiemelte, érdekes, mint hogy ilyen megkülönböztetés, törvényileg nyilván nem lesz megkülönböztetés semmi között, de azt mondja, itt már nem az a helyzet, hogy a gazdag középosztálybeli fiatalok, hanem ő kifejezetten a legszegényebb réteget sújtó, írtó designer drogokról beszélt, az ilyen kristályokról, meg mit tudom, egyebekről. Kétségtelen, hogy a helyzet az nagyon szar, tehát aki, mondjuk én az isaszegi állomáson szoktam sokszor föl leszállni, és ott látom a bokrok között meg az izét, és ott voltak is balhék ebből, még a Mi Hazánk is kampányolt ezzel is a szegen, meg amikor a nevelt lányomat el kell kísérni Kőbányán a műfázba, ahol táncol, mert alkonyat után feljönnek a zombik, ez kétségtelen egy súlyos helyzet, csak 15 év után, tudjátok, mert ez egészen régóta. 15 év után ez hirtelen probléma lett, és vajon tényleg ezeket a cuccokat fogják-e, vagy amit te mondtál első körbe, egyszer csak nem lesz barátom itt mellettem. Aha. Ja, igen. De hát ide ültetheted Csernus Imrét. Igen, ezt már mondtad. Egyébként miért pont Csernus Imrét mondod? Már másodszor mondod Csernus Imrét. Havas Henriket. Valami üvöltözőst. Na. Jó. Szóval. Még lennének. Néhány évvel ezelőtt, hát már nem nagyon vannak, az az igazság, hogy én a Havas Henriket meg a Csernus Imrét tudom megnevezni ebben a médiatérben, és egyiknek sem vagyok a híve, ezt a jelenlévők tudhatják, de mégiscsak őket tudom megnevezni, akik nem akarták azt, hogy a közönség szeresse őket. Aha. Tehát a közönség szeretetér való pitizésnek, annak egy Gergely Róbert az a mértéke. Ja, igen, a Gergely Róberti szintet, még a Csonka Pici is csak egy, tudod, egy 0,96 Gergely Róbertnyire uhajtotta azt, hogy az emberek szeressék, hogy mindenki szeresse, hogy az egész közönség, hogy ne legyen olyan, aki nem szereti őt. A legjobban azt hiszem a Gergely Róbert métert, ezt az egyetséget, ezt talán Kassa Tibi közelítette meg. Ez a mindenki egy aranyos? De aki mindenki, minden nagymama az unokájának akarja fogadni, az anyukák már benedvesednek, a lányaik azok meg hát tudod, sikongatnak és elájulnak. És Sebestyén Balázs? Sebestyén Balázs az a helyzet, hogy egy csomó mindenében autonóm. Sok esetben az ember azt érzi, bár ne lenne, az ilyen konteók terjesztésében, de abban tényleg autonóm. Vannak olyan oldalak a weben, amelyeknek ő a állandó látogatója. Nem. Ezt ő kihangosítja a magyaroknak. Hát, ha nem elég babonásak a magyarok. Nem, most már értem egyébként a logikát, tehát nem tudtam, hogy Csernus és Havas, hogy a francba kerül egy lapra. De érted? Most már értem, nem, ők azok, te vagy az első, aki nagyon nem akar szimpatikus lenni, ennek a gyümölcsét. Ezzel vagy összekenve te is. Ja. De azért hozzám képest téged lehet szeretni. Hát engem úgy... Igen. Van benned valami emberi. Igen. És nem is lenne apu, hogyha nem különböznénk véleményben meg karakterben. Nyilván a Csernus meg a Havas Erik meghozták ezt a döntést, hogy oké, mindenki azon a pályán tülekszik, ahol Gergely Róbert az örökös bajnok, és közben van egy másik pálya teljesen üresen, ahol nem akarják, hogy szeressenek, hanem csak mondjuk, hogy adjanak a véleményemre, vagy tiszteljenek, vagy mit tudom én. Annyi minden mást is érezhetnek, de valahogy mindenkinek a szeretet kell, és feltétel nélkül a szeretet. Hát ez a kádári hagyomány. Uh-huh. Itt. Szóval, hogy néhány évvel ezelőtt volt itt egy ügy Herceg Zoltán divattervezővel szemben, akire hát ráhúzták a vizes lepedőt kábítószerkereskedésért. És mi volt az igazi ok szerinted? És évekre bezárták. Nem tudom, nem látok bele. Na. Ő azt állítja, hogy csőbe húzták. De természetesen senki nem hisz neki. Mindenki a magyar államnak, meg a független bíróságoknak hisz, amelyek elítélték. És most arra már szerintem le is ült-e, de amióta kijött, azóta kevésbé ellenzéki. Uh-huh. Kevésbé szól hozzá a közügyekhez, ami azt hiszem érthető. Te figyelj, volt valami kis apró problémája izének is Árpa Attilának. És ma olvasom, hogy azért ő Orbánnal egyetért. Igen, egy csomó mindenben. És például elmondta, hogy ő neki egy csomó vitája van a kormánnyal, de tény, hogy Orbán Viktor védte meg Magyarországot a migrációtól. Igen. Árpa Attila. Igen, mondja Árpa Attila. Igen. Aki szintén kiváló arca lehetne egy ilyen kampánynak, hogyha már itt tartunk. Igen. Na de Curtis? Szóval itt csak egy pár szót Herceg Zoltánról. Herceg Zoltán egy divattervező, egyébként a 21. századnak az egyik csodája, egy heteroszexuális divattervező. Én se hittem, amíg nem láttam a saját szememmel. Igen. És hát egy nagyon elkötelezett ellenzéki aktivista volt azelőtt. És nagyon sok mindenhez hozzászólt, és ellenlábasa volt a hatalomnak. Elég aktívan. És aztán egyszer csak kiderült róla, hogy kábítószerkereskedő, és a magyarok azok hát, szürcsölték tovább a krumplilevest. Mit érdekelte őket? Most valakit lecsuknak, biztos kábítószerkereskedő. Szerintem az ezeknek az ügyeknek, amikre készül a hatalom, tulajdonképpen a pilot epizódja volt. kipróbálták, hogy mi van akkor, hogyha egy ilyet meghúznak. Belefér-e. És az derült ki, hogy belefér. Természetesen elképzelhető, hogy Herceg Zoltán tényleg drogkereskedő volt, és úgy kapcsolták le, ahogyan Dániában is lekapcsolnák, vagy ahogyan Németországban, vagy Svédországban is lekapcsolnák. De minden esetre ő azt állítja, és persze egy bűnöző simán hazudhat, vagy letagadhatja a bűneit. Minden esetre ő azt állítja, hogy nem volt kereskedő. És hogy így zárták be. És az a helyzet, hogy nem lett belőle Budaházi György. Nem lett mozgalom, hogy szabadságot Herceg Zoltán. Hát mert a drog az egy olyan, hogy tudod, tehát a Budaházi, tehát az egy nemes dolog, hogy valakit terrorizmussal, de ha valaki drogos, az egy megvetett. Az egy megvetett cucc, tudod? És hát most itt van, itt az ideje a drogprevenciónak. És hát kell hozzá egy arc. Rögtön megismérte a Mandiner, 92% a magyaroknak támogatja, hogy Orbán Viktor csapjon le a drogüzérekre. Tehát mostantól kezdve valakit letartóztatnak, a mögött a lépés mögött ott áll a magyarok 92%-a. Na jó, de amúgy tényleg durva az meg. Tudod, min ismerszik, független. Tudod, min ismerszik meg az, hogy egy hatalom akar-e valamit a drogprevencióval, vagy sem? Vagy akkor fogalmazzak úgy, hogy tényleg zavarja-e a kábítószerezés, és tényleg fel akar-e lépni a kábítószerfogyasztás, a kábítószerkereskedelem, Kelet-Magyarországnak a herbálban való elsüllyedése ellen. Az, hogy nem használja ezt a kifejezést, hogy drog. Mert ilyen nincs, hogy drog. De ezt nyugaton is használják, nincs, nem? Nincs ilyen, nem. Az sex, drug and rock and roll. Hát ott van. Na igen, igen, de tudod, ők nem akarnak, ők nem menekülnek előle, hanem ők, akik ezt mondják, azok azt mondják, hogy mi az, ami van. Jó, de a közbeszédben van ez a kifejezés, nem? Igen, de érted, hogy miről beszélek? Nem, ha valaki a megoldás és a probléma felszámolásának az igényével áll hozzá ehhez a témához, az nem azt mondja, hogy harcolunk a drog ellen, hanem megkülönböztet különböző drogokat, mert ezek a különböző drogok különböző problémát, különböző veszélyt jelentenek. Aki automatikusan összemossa az összeset, és így beszél róluk, hogy a drogok, pedofilia, az... Erről be, ez ugyanaz a logika. Hát ezt mondtam, és akkor, amikor itt vitatkoztunk, előhoztam, hogy a kapudrog koncepció, az pontosan ugyanolyan, a zéró tolerancia, tudod? Tehát a füvest is le kell csukni, mert abból egy idő után már hernyós lesz. A fogyasztóból meg kereskedő. És rászoktató. És ezt a kapudrog elméletet, ezt mindig úgy értelmezik, meg úgy fejtik vissza. Kérdezd meg a heroinistát, hogy kezdte. És azt fogja mondani, hogy egy füves cigivel. De kérdezzél meg 100 füvező fiatalt, hogy melyik próbálta a heroint. És már az fog kijönni, hogy 100-ból az egynél kevesebb. Az egynél kevesebb jön ki. Érted? Hát csak jól kell feltenni a kérdést, ahhoz, hogy a kapudrog elmélet működjön. Indulj ki a heroinistákból, vedd onnan a mintát, és hát akkor kapudrog, hát az, igen. Nagy kár, hogy minden 500. Füvező fiatalra jut egy heroinista. Alkoholtilalom az viszont nem lesz, mert beindult a kocsma program. Én be is lépek a Fideszbe. Bár nagyon-nagyon szomorú vagyok, mert csak az 1000 fő alatti falvaknál fejlesztik a kocsmát állami pénzből. Miközben itt Budapesten nem tudok egy jó kocsmába beülni, mert drága és szar a sör, és tele van külföldiekkel, tudod? Pedig alapélelmiszer. Hát, érted. Na. Szóval azért vannak jó húzások, kocsma program. Tudod, és akkor én emlékszem gyerekkoromban, baszki is a Szegen, azok az öreg prolik, ezével, ilyen svájci sapka, tudod, ilyen kérges kezű, és ziherejsz tűvel volt a nadrág így megtűzve, hogy a bicikli lánc így bene kapja, és álltak azok a nagyon ócska szar bicajok, tudod, a kocsma mellett, és akkor amikor leestek róla. Tehát én még emlékszem ezek az életképekre. Szóval ez a drog prevenció. Jó. Látom, nem ez hatott a, meg a romantika. Ez a Curtis, válasszunk a drogprevenciónak egy arcot. Valaki kell, aki a drogprevenciónak az arca. És akkor kiválasztják ezt a kokszkazánt, hogy akkor ő lesz, hiszen hát úgyis mindenünk hazugság, úgyis minden, hát akkor a drogprevenció, ami tulajdonképpen egy drogreprezentáció, tehát hogy valójában a Curtis azt érdemelte ki, hogy ő a kokain utazó nagykövete legyen. Tehát bárhova a világon elutazik, és akkor tulajdonképpen a kokain üzenetét hozza, üdvözletét tolmácsolja, érted? De várjál, ez nem olyan, mint a félelem és reszketés Las Vegasban, amikor a drogos csávót a rendőröknek tartott az előadást. Tudod, és egy idő után annyira látszott, hogy folyamatosan tép a fószer, és ő tartott ott a rendőröknek ilyen középnyugati, hát ez ilyen Trump szavazók, csak ez még régebben volt, ez a busanyakú rednekek, ott ültek rendpártizért, és akkor aki tartotta a prevenciós előadást, tudod, látszott, hogy az folyamatosan tép. De valami ilyesminek képzeld el a Curtist? Hát, az azért nagyon jó érzés, hogy a pénz, amit megkeresünk, aztán adóba befizetünk, az a drogprevenciós program keretében Curtishez vándorol, aki elmagyarázza, hogy ne drogozzunk, mert neki van szüksége rá. Majd ebből a pénzből, amit összedobtunk adó címén, elmegy és vesz kokaint. Na, ezt rágalmazásnak nevezik, Puzsér. Nem ebből a pénzből fogja venni, azt mondod? Jó, figyelj, ezért bejön ide a tech, hátra csavarja a kezedet, érted, és megbilincsel, és elvisz jövőre. Na, figyelj, optimista vagyok, hogy csak jövő. Na, hogy az ahogy az ember, tudod, Bese Gergő atya, aki előadta azt, hogy azt képzelik ezek a romlottak, elfajzottak ott nyugaton, hogy a mi torkunkon bármit le lehet nyomni. Hát bármit nem gondoltunk, Bese Gergő atya. Volt egy konkrét, egyetlen konkrét valami, amire gondoltunk, hogy le lehet nyomni a torkodon, atya. Na. Szomorú az egész. Be sem mert szólni az atyának, igaz? Van vidámabb. Na ez pont olyan, mint Bese atya, hogy valakit választani kell, hogy szentelje fel spermától csatakos kézzel a karmelita kolostort, akkor az Bese Gergő atya legyen. Na most, hogyha választani kell valakit, aki néhány évvel ezelőtt még egy gálaesten úgy volt fölöltözve, mint egy soroksári úti prosti, de most énekeljen a pápának, amikor a pápa Magyarországra látogat, az legyen Tóth Gabi, és akkor legyen ő a hitvalló keresztény. Egyébként az az igazság, hogy ebbe azért már nem értek veled egyet. Miért? Figyelj, most megint kijött ez a Tóth Gabi versus Krausz, meg panaszkodik a Tóth Gabi, érted, magánéletüket, amit eddig ez egy picit, most így szórják ki és teregetik ki. De ők végig ezt csinálták. De ők az első perctől kezdve. De nem, részleteket, Robi, nem, eddig megkíméltek minket a részletektől, várjál. A Tóth Gabin sokat élcelődtem én is. De figyelj, más, mint a Curtis, meg ezek, meg a Bese Gergő atya, ezt a szerencsétlen nőt bazd meg 17 évesen elkapta a bulvár, vagyis a kereskedelmi televíziózás, semmilyen önálló egyénisége nem volt, érted? És ők csináltak belőle hol, ahogy te nevezed, soroksárit, hol izét bazd meg Matyó Menyecskét, aki a pápának énekel, érted? Inkább áldozatnak tartom egyébként, az az igazság. Most meg egyébként panaszkodik, hogy nem kap fellépés ezért. De hogy nincsen, nem tudom. Hogy nincsen belső konzisztenciája, hogyha a nővérének megvan. Ha a nővére képes arra. Érettebb volt a Tóth Gabi már akkor is. Tehát ez egy kamaszlány volt, bazd meg. A nővérének lett stílusa. Igen. A nővérének lett lettek körvonalai, értelmezhető, nem bármi és akármi, egy amőba, amelyik azt kéri az RTL-től, hogy gyártsál le engem, és akkor az leszek, és aztán, hogyha jön egy új producer mondjuk a NER-ből, akkor azt mondja, hogy gyártsál le engem, és akkor amaz leszek, és akkor hitvalló keresztény leszek, aki az imába foglalja Orbán Viktor doktor miniszterelnök úr nevét. A NER sarra nem, a Tóth Gabi évaz. Na de a Tóth Gabi itt egy jelenség, én értem, hogy te itt most ő benne egy embert látsz, de lássuk azt, hogy a Tóth Gabi magánemberként, magánszemélyként bizonyára egy ember. Mert jó hiszemű vagyok, és ezt megelőlegezem. Még te is, Puzsér. Én ismerlek személyesen. De itt most, ahogy beszélünk róla, egy kulturális jelenség, egy kulturális ikon. Valamit elmond önmagáról, valamit elmond a magyarokról, valamit elmond a rendszerről, valamit elmond a rendszerhez fűződő viszonyáról, és a magyarok rendszerhez fűződő viszonyáról. Ez kétségtelen. És arról, hogy a magyarok benne azonosulási pontot találnak. Csak úgy, mint Curtisben. És ha valakiben már van egyfajta azonosulás akár a Curtis iránt, akár a Tóth Gabi iránt, akár a Bese Gergő atya iránt, akkor már akármit lehet hazudni róla. Pont az ellenkezőjét. Bese Gergő atya fel van háborodva, mert transzokat lát vonaglani az olimpia megnyitón. Párizsban. Párizsban. Érted? Párizsban. Ahol az, ki ennek kultúrája van. Ellentétben a karmelitával. Azt mondanám, hogy hagyománya minden. Jó, igen, de hívhatjuk így is, hogy kultúrája egész nyugodtan. Persze, egyébként így van, szociológiailag minden kultúra. Na, Robi, szerintem egy méltóbb magasztos témához érkeztünk. Ezt úgy hívják, hogy Donald Trump prezident. És van neki egy klipje, melyet ugyan nem ő csinált, és állítólag trollkodásból csinálták nekem azonnal, de ő ezt büszkén kitette, hogy igen, ez ő. Vagy humor öniróniája van, vagy tényleg ilyen, bazd meg. Lássuk. Trump gods are shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump gods are number one. Trump gods are shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump gods are number one. Jó volt. Én hosszabbra csináltam volna. Nekem különösebben az a nagy bazi aranyszobor tetszett legjobban, mert kurvára hasonlít a türkmén basinak a szobrára. És még olyan kis ülő arany Trump szobrok, mint a fáraók, tudod, ez az ülő fáraó szobor, ilyen kurva sokat megvehetsz belőle, geci drágán. És szakállas nők, tehát igen. Szakállas muzulmán nők táncolnak. Ja. Népviseletben. Ja, ilyen Conchita Wurst-szerű figurák. Ja. Na. Itt már ennek semmi értelme. De ugye szerintem lehet, hogy ez az apokalipszis egyik lovasa, amit most láttunk. Hogy tulajdonképpen, amikor már egyáltalán nem tudod értelmezni, és semmi értelme semminek, de a fél világ az azon hörög, hogy a kurva anyátok, a fél másik fele, az meg a másiknak a kurva anyján hörög, miközben már abszolút semmi értelme nincs annak, amit látsz. Hát ebben a klipben, hogyha valahol, ahol Donald Trump megmenti a Gáza övezetet, és annyira tisztelik, hogy egy aranyszobrot állítanak neki. Miért táncolnak szakállas nők? Hogy kerül oda Conchita Wurst? Hát éppen a Conchita Wurst ellenében állítanak aranyszobrot a Trumpnak, nem? Persze. Mi a fasz van? És akkor ez már... Ez azt jelenti, ez az a kérdés, hogy semminek semmi értelme. Semminek semmi értelme. Pillanatról pillanatra változik minden. De ez az atomvillanás előtti pillanat, tudod? Amikor baleset, tudod, elszenvedsz egy balesetet, és hirtelen minden olyan értelmetlen. Aha. Minden, ami a világi olyan értelmetlen, és olyan átszellemült leszel, mint hogyha így a világ vége előtt, tudod, még a szakállas nők táncolnak a Trump aranyszobra körül. És akkor így nézed, és pont abból, hogy semmi értelme nincs, abból tudsz következtetni arra, hogy ezek az utolsó idők. Tudod, hogy most már... Egyébként most már... figyelj, kinek ne jutna eszébe, mennyit megmosolyogtuk a jehovásokat, meg ezeket, tudod? És tényleg van egy ilyen utolsó idők hangulat, tehát a pusztító utálatosság a szent helyen, tudod? Meg olvassa az ember a Jelenések könyvét, és akkor elkezd borsózni, hát bazd meg, én eddig nem voltam babonás meg, de tényleg irracionális lett. A másik, várj, a másik. Anthony Arto, mond neked ez a név valamit? Bunkó. Na, szóval ő a színház művészetnek és a rendezésnek egy különleges alakja. Olyasmi figurája, mint Stanislavski. Jó, Antonin Artaud elmegyógyintézetben is volt, tehát ő azért rendesen begolyózott ebbe. Belegolyózott. Na, és jók ezek a freudi elszólások. És vannak írásai. Ilyen esszé. Amikor meszkalint kipróbált, akkor például ilyen víziója volt, hogy az egész földön mindenki elpusztult, a föld sötétségben van sivár, és ő az egyetlen utolsó lény, de már csontváz, és a csontváza is ilyen bőrhámszerű és szerte foszlik, tudod, vagy szétporlik. Nagyon... Na, és a pestisről ír, a londoni pestisről. És azt mondja, hogy már beszögelik a híres 17. századi londoni pestis, amiről Defoe, Robinsonnak az írója, és mint rendező, mint színházi ember, hogy színház a pestis, érted? Azt mondja, hogy már beszögelték a ajtókat, ablakokat, már mindenki tudja, hogy meg fog halni, érted? Már hullákkal van tel a város, és akkor kitör a fosztogatás. De hogy minek már az a ruha meg? És kitör, és azt mondja, hogy innentől színház. Kurva jó. Na, ilyen érzete van az embernek most. Uh-huh. Bizonyos. Tudod, milyen érzete van az embernek? Mint amikor a zuhanó repülőn megszűnnek a civilizáció törvényei, és tényleg akárki azt csinál, amit akar, mert percek vannak hátra, de azt se tudják, hogy mennyi. És akkor az erősebb férfi, a gyengébb nőt ott helyben megerőszakolja. És nincsen semmiféle hatalom ott a repülőgépen, ami ezt megakadályozza, mert a saját halála meg a saját végzete mindenkinek fontosabb, mint hogy most ez a nő ne legyen megerőszakolva. Most már úgy is mindegy, és akkor tényleg felszakadnak ezek az ösztönkésztetések. Ja. És az ösztönkésztetések itt tobolnak. És akkor az ott tényleg valami olyasmi történik, mint ami Machu Picchu-ban történik a karneváli napon. Amikor minden szabad, és bármit szabad. És tulajdonképpen a repülő, szóval ez egy tragédia az énnek, mert az én halandó, és az én meg fog halni, és az énnek halálfélelme van a zuhanó repülőn. De egy hatalmas lehetőség az ösztönénnek. Mert az ösztönénnek ez nem volt benne a pakliban. Ez nem volt. Ennek a lehetősége, hogy szabadon megerőszakolhasson akárkit, és ne legyen senki, aki megakadályozza, vagy akár csak megpróbálja. Ilyen lehetőség az ösztönének nem volt, és az volt a kilátás, hogy a komplett életét úgy fogja leélni, hogy ennek a napja nem jön el. És amikor ez megtörténik, akkor az összes ösztönén kiszabadul. És hogyha ez a kérdés, hogy miért fosztogatnak, hát pont azért, mert addig nem volt szabad. Nem azért fosztogat, mert neki kell az, amit elvesz, persze. Hanem azért, mert az egész élete ennek az ösztönének egy elfolytásban telt. A kultúra megbékjózta, nem tehette azt, amit akart, és most szabad. És ezt érzem. Amikor a Zelenszkijnek meg a Donald Trumpnak a megbeszélését néztem, akkor azt láttam, hogy a zuhanó repülőn ez is belefér. A zuhanó repülőn nincsenek többé szabályok. Kicsit. Az, amit gondoltunk eddig arról, hogy diplomácia, az, amit gondoltunk eddig arról, hogy külpolitika, vagy világpolitika, ez nem jelent semmit. Robi, hogyha a 30-as években, hogy Hitler hogy tárgyalt emberekkel, ugyanezt fogod látni. Egyébként. Tehát, amúgy az első 40 perc elég udvarias jött volt. Is a világ... Elég udvarias volt, csak ezt a végét szedik. Jött is a világ vége. Hát persze. Jött is a világ persze. vége. És egyébként figyelj, ez mutatja, tehát hogy az ösztönén, azt tudod egyébként, hogy a felettesén az Istennel analóg, az ego az ember maga, az ösztönén az ördög. És ez mutatja, hogy az ösztönén így veszi át a hatalmat, ezek nem hisznek semmibe. Semmibe. Itt derül ki, hogy a kereszténység az egy semmi jelszó. Már jelszónak is rossz. Igen, politikai jelvény. Aha, ja. De én nem hiszem, hogy... És ilyenkor moralizálunk. Ez a legjobb, tudod? Most tudod, mire erősebb kutya baszik? De ezt már így mondják is, tudod, tévébe. Na jó, de ez a moralizálás... Erősebb kutya alapít családot, ez mondja a szakértő. És a lipsik moralizálnak. Igen, de tudod, ez az erősebb... Ez az, ami a náciknál is volt. Igen, igen. A Mussolininél egyébként így nem, mert ott a katolicizmus az még jelentett valamit. A Hitlernél az meg, ott ez a... Nem moralizálunk, tudod, nem kell az értelme. Az értelmiség ellenesség, a vulgaritás, a természet törvényére való hivatkozás. Abszolút, abszolút. Igen, igen. Tulajdonképpen a Darwin szabadította föl ezeket. Hát a tudományban, de aztán az átszivárgott. Igen, a tudományban a Darwin, a bölcsészetben meg a Nietzsche. Szabadította. De ezt már sokszor megbeszéltük, egyébként Nietzsche legnagyobb bűneje. Igen, igen. igen. Tehát most értjük, hogy a Darwin egy természettudós volt, és nem kellett számolnia ezzel. Igen. De Nietzsche azért számolhatott volna. Sőt, hát az a helyzet, hogy a Nietzsche-t a felettesénye meg is büntette csúnyán ezért. Ja, ja, ja. Azt tudjuk. Figyelj, tehát magyarán, és a cinizmus. De van egy különbség azért a 20. századi rezsimek és e között. A 20. századi rezsimek azért tudták azért fanatizálni azokat a tömegeket, mert volt egy utópia. Egy pozitív jövőkép. Legyen az a nagy árja birodalom, vagy a kommunizmus. És azt kurva sokan elhitték. Az értelmiség színe java is. Tisztelet a kevés kivételnek. Halál komolyan. Most van ilyen utópia? Hát kurvára nincs. A zuhanó repülőgépen ez a most azonnal mindent. Ez van. Ez van. Ja, ja, ja, ja. ja. És ennek a moralizálsz, mert erősebb kutya baszik, ez az igazság. És ez most a jobb oldalon egy teljesen általános fölfogás. Teljesen általános. Kereszténység. Tehát kereszténység. Na, szerintem térjünk át, akartunk beszélni kicsit a kultúráról. Te mondtál, hogy van neked egy ilyen, nagyon fölháborodtál, hogy egy könyvbemutatón az államtitkárt ide tartozik egyébként. Tehát, hogy a politika hogy lép rá a kultúrára, és ez is valahogy a barbárosodásnak a része. A Kádár korszakban, az acél korszakban nem tudunk ilyenről, vagy hát jó, én nem emlékszem kétségtelen. Mi történt? Hol volt ez? Hát a köztévé, érdemes nézni valamennyi csatornáját, mert a rendszer szívcsakrájához vezet minden perc a köztévében. Duna TV-t is ideértve, mert hogy ezek egybe lettek olvasztva. Ennek kiszáll a köztévé, hogy tudósítson egy könyvbemutatóról. És a könyvbemutatóról zajló tudósításnak a keretében a minisztert szólaltatja meg, és nem a könyvíróját. Ez a tudósítás ma a köztévében egy könyvbemutatóról. Hát most mi a bemutatón megjelent a hatalmas miniszter úr, akit meg is ragadtuk az alkalmat, hogy megkérdezzük arról, hogy a kultúrának a szerepe a nemzet épülésében, stb. Tudod? Hogy ebben mi fejeződik ki? Mert az a helyzet, hogy én emlékszem a Kádár rendszerre, és bőven volt miért utálni. De a Kádár rendszerben, hogyha ők tudósítottak egy könyvbemutatóról, a könyvszerzőjét kérdezték meg. Mert a könyvszerzője nem jelentethet meg könyvet, akkor nincs könyvbemutató. De de ha meg megjelentethet könyvet, akkor talán elég fontos, hogy megszólaltassuk, eljuttassuk ezt, mert hogy a kultúra, volt egy primer hozzáférés a kultúrához. Tehát nem az volt, hogy a kultúra a politika egy tulajdonsága, tulajdonképpen a politika alapja és a politika táptalaja, és így is kell kezelni, és a politikán keresztül vezet az út, az értelmezés, vagy akár a hozzáférés a kultúrához. Tehát, ha megjelenik egy könyv, akkor a miniszter mondja el, hogy miért fontos könyv. Ja. Na a szerző beszéljen róla, mert a szerző az kicsoda? Ki a fasz? Miért lenne fontos a magyar embereknek, miért lenne fontos a köztelevíziónak attól, hogy szerző? Hát nagyon sok szerző van. Mondja el a miniszter, hogy miért ő a szerző? És miért, miért ez a könyv, és miért jó a könyv, és miért a bemutató, és miért a tudósítás? Ezzel szemben... Na jó, de mit jelent? Ennek van valami kulturális, szemantikai tartalma, vélelmezem. Hát ennek az a tartalma, hogy... Erősebb kutya baszik. Hogy Magyarországon valójában az, amit már sokszor elmondtunk, a kultúrpolitikája ennek a rendszernek alapvetően rákosista. Nem kádárista. Nem kádárista abban az értelemben, hogy élni és élni hagyni. Nem kádárista abban az értelemben, aki nincs hogy... velünk, az... Nincs ellenünk, az velünk van. Kurvára távol álljon tőlünk, hogy mi itt a kádárizmust rehabilitáljuk, vagy visszasírjuk. De el kell ismerni, amit el kell. A kádárizmusnak volt egy saját viszonya a kultúrához. Volt egy olyan kiadó, hogy művelt nép. Ezen akik akkor éltek, mind csak röhögtek. Tehát mi mind röhögtünk ezen, hogy művelt népkönyv kiadó. De volt egy erre vonatkozó őszinte szándék, még ha ez még olyan naív és még olyan nyomorúságos is volt, és még hogyha ebből aztán valójában a Szomszédok című teleregény lett bazd meg a művelt népből. De mégis volt egy ilyen étosz, és volt ebbe az étoszba vetett babonás hit. Volt ilyen szak, hogy népművelő. Népművelő. Könyvtár, népművelő, népművelés, igen, kaptál, szerezhettél népművelés diplomát, ami a bölcsészetnek volt egy, hát ilyen szakiránya. Alsó. Szakiránya, igen, de hogy népművelés, és az azt jelenti, hogy te töltöd meg a művelődési otthonokat igen, programokkal. Igen, tehát, igen. Ilyen szocialista kulturális menedzser. Igen. Komolyan. És hogy ez a naív viszony volt, és ezt még Csurka István maga is elismerte. Ő is így fogalmazott, hogy gyűlöletes volt a Kádár rendszer számtalan okból, de volt valami, amit a Kádár rendszer fontosnak tartott. Ennek volt egyébként a kirakat figurája Íj és Gyula. Ennek a koncepciónak, hogy művelt nép, és ez a népből merítés elve. A kommunisták azok hittek abban, hogy ezekből a népi gyökerekből ezekből minél többet föl kell szabadítani, és véget kell vetni a feudális rendszernek a társadalmi hierarchiájával, tehát átjárhatóvá kell tenni a társadalmi osztályokat, ezt úgy hívják, hogy társadalmi mobilitás. Hát hittek a társadalmi mobilitásban, hittek abban, hogy aki alul van, annak lehetőséget kell adni, hogy a kiválóságát, az ambícióját, meg a tehetségét igazolva feltörjön. Fel tudjon lépni egy társadalmi osztályt. Proletárból polgárrá válhasson. Például. Tehát ez erre vonatkozott egy nagyon egyértelmű szándék, és valóban létezett társadalmi mobilitás. Ez a társadalmi mobilitás 1990 után gyakorlatilag elsorvadt. És mára megint ott tartunk, hogy ahol születsz, ott fogsz megdögleni. Így van. Mert nincsenek csatornák, amiken keresztül feltörhess, de egy még van. Egy. A nertársi hűség. A nertársi hűség maradt az egyetlen csatorna, hogy tehetség nélkül és képességek nélkül természetesen. Társadalmi mobilitás. Akármi lehess. Azért fontos, hogy tehetség és képességek nélkül, hogyha nagyon tehetséges vagy, meg nagyon jók a képességeid, akkor akármi azért nem lehetsz. Valami lehetsz, de bármi nem. Tehát azért igen, lehetsz így, lehetsz egy először országgyűlési képviselő, aztán lehet belőled államtitkár, aztán miniszter, aztán teniszszövetség elnöke, bazd meg. Hát túl tehetséges voltál, faszfej. Ennyire nem kell. Na ez az. Van egy, míg lapozgatod a Hanvas Bélát, addig esetleg hadd utaljak erre a... Ja, olyan szépen beszélsz. Erre a mémre. Mémre, erre a képre, ami itt a monitoron van. Ez a Mosz filmnek volt eredetileg, és ez egy női alak volt a sarlóval. Igen, nagyon ez... minden szovjet filmnek az elején volt. Igen. Egyébként ez inkább az idősebb generációnak mond, nem, ez a poén valamit. Ez csodálatos, és én erről az angszocra asszociálok. Aha. Megvan az angszoc. Ez az 1984 című George Orwell elbeszélésnek a történetében, a cselekményében a hősünk, a Winston Smith az Óceániában, méghozzá Óceánia egyes leszállópályáján, ami a mai Nagy-Britannia területén van, játszódik a cselekmény, és ennek az államnak, Óceániának az ideológiája az angszoc. És ez a szókapcsolat, hogy angszoc, hát bazd meg, ez itt van, köszönjük szépen. Ez is megjött. Az a rettenetes érzésem erősödik egyre inkább, hogy telnek ezek a napok, hogy az Orwellnek a rémlátomása az nem lett megúszva, hanem csak elhalasztva. Az Orwell azért képzelte, hogy 1984-ben fog megtörténni. Ez a három szuperállam és az a három totalitárius elnyomó gépezet, aminek nincs alternatívája, mert egyikből csak a másikba, a másikból csak a harmadikba léphetsz. A társadalom minden szintjén teljesen megfigyelnek, és teljesen kontrollálnak, és teljesen elnyomnak. Nincs szabad világ vagy, versus elnyomó világ. Vagy dzsinnel nyomnak el, vagy ideológiával nyomnak el, vagy terrorral nyomnak el. Azt te választod. Nincs vagy a hárommal egyszerre, Robin. Igen, de tudod, ha hagyod magad elnyomni a dzsinnel, akkor proletár vagy, és akkor nem is basztatnak nagyon az ideológiával. Ha már pártag vagy, akkor a gym mellé meg fogod kapni az ideológiát, és annak az ideológiának alá kell vetned magad. Ha nem veted alá magad, akkor jön a 101-es szoba, akkor jön a terror. És mivel, hogy teljes körülön megfigyelnek, nincs olyan gondolatod, amit nem ismernek, gyakorlatilag előbb tudnak a bűnbeesésedről, mint te. Na, ez a mém... Bárjá, ez ugye azt fejezi ki, hogy bazd meg, orosz megszállás alá került az Amerikai Egyesült Államok, beszarás. De most átvitt értelem, de hát ilyen még nem volt. Szóval ezt az amerikai-orosz fölosszuk újra a világot megegyezést, ezt cikizi ez a mém. Philip K. Dick, akkor ne csak Orwell, figyelsz? A Philip K. Dick. Van neki egy regénye, a Szabad Albemut Rádió, az előzmény a egyik legérettebb könyvének, a Wallace-nak. Philip K. Dick skizofrén volt, és voltak nagyon-nagyon fura víziói és meglátásai, tehát ő nem egy szimpla science fiction szerző, bár van egy csomó nagyon közepes science fictionje, néha még abba is megcsillan valami, de ő egy ilyen látomásos misztikus volt a csávó. A szegény egy lakókocsiba lakott élete végéig, tök csóró volt végig, ötször nősült és volt az elmegyógyintézetben is. A Szárnyas Fejvadásznak a forgatókönyvét még olvast, és akkor lett neki valamennyi pénz, amíg meg nem halt. Ma már multimilliárdos lenne. Csomó filmet csináltak az ő novelláiból. Na most róla írt egy kritikus, hogy nála még a nagy manipulátort is manipulálja valaki. Tehát ez a jó kis fasz, a paranoid skizofrén eszmefuttatások. Na, és ő halál komolyan úgy gondolta, volt egy olyan... a látomás, a koncepciója, hite, hiedelme, hogy még mindig Krisztus után 70-et írunk. És ez csak ilyen vetítmény, ami zajlik. Philip K. Dick a hidegháború idején élt. 50-es, 60-as, 70-es években írt. 70-es évek végén halt meg. És a hidegháború nagyon sok regényébe állandóan visszaköszön. Ez a szovjet-amerikai kettéosztott világ. És az volt a véleménye, hogy a római birodalom az annak az a fő funkciója, hogy megakadályozza Krisztus királyságát. És az ketté vált Kelet-Rómára és Nyugat-Rómára, egymással ellentét, vagy egymással háborúzó, hol kiegyező két birodalomra, de mind a kettőnek ugyanaz a célja, hogy megakadályozza a Krisztusi királyságot, és Oroszországban és az Egyesült Államokban a római birodalmat látta. Érted? A római birodalmat. A nyugat-római birodalom. A nyugat-rómait és Oroszországban a bizáncot, a kelet-rómait. És bizonyos értelemben, ha ezt most metaforaként értjük, és nem ilyen konkrétan, mint egy igazi skizofrén, akkor ebben van valami, baszki. Ebben a koncepcióban kurvára van valami. És most látszik legvilágosabban. Nem véletlen, hogy ezt a fogalmat, hogy császár, ezt mindenki, aki Rómából vezeti le magát, a sassal együtt alkalmazza. Tehát mindegyiknél a sas, és mindegyiknél a császár. Hát a Napóleonnál, Hitlernél, ez mind a nyugat-római birodalomnak. De egyébként Amerika, a sast Amerika is átvette, elnöknek, persze, elnöknek persze. Hívja. Bár a réti sas, az a szép fehér fejű amerikai, de hát mindegy. Mégiscsak a lássas? Ja, a lássas. Ja. Réti sas más. Ez kurva nagy a réti sas is, nem? Hát ez a legnagyobb madár. Nem kell a sast lebecsülni. A sas óriási. Ja. Ja. Sokszor csak úgy vadászik, hogy megfogja a kecskét, csak egy 3 métert repül vele, se lejti. Ja. Fasza. Egyébként azt tudod, hogy a sólyom, vagy sólyomfélék és a sasfélék azok nem rokonok egyáltalán? Azt hinné az ember. Tudod, hogy a sólyomnak genetikailag mi a rokona? Sose találnád. Magyar ember. Kerecsen sólyom, hülye nem? Hülye fasz. Bocsánat, túl komolyan vettem a magyarságomat? Mi van? Aha. Valami csörög benne. Na figyelj! A sékel. Szóval a papagáj. A sólymok a papagájjal rokonok, nem a sassal. Ez csak olyan, hát az apu az edukáció is, ugyebár. Na, figyeljetek, visszatérve erre a mostani állapotra, ugye bedepresszióztunk, ez a lényeg. Az a szörnyű, hogy nincs hova menekülni az orwelli világból. Tehát nem tudsz átmenni, tudod, nem tudsz emigrálni a másik birodalomba, mert ott ugyanaz van, ráadásul lehet, hogy azonnal kivégeznek, mint kémet. Érted? Marad az Isten, a szellem, a belső emigráció. Ennek kapcsán te szerettél volna beszélni, mert neked van egy ilyen fixa ideát, köszönjük, ez egy nagyon régi vita, és picit filozofáljunk, még a kocsmai szinten is, hogy vannak-e plátóni ideák, vagy nem. Tudod, hogy jön ide amúgy ez a téma? Most túl azon, hogy meg is hirdettük, meg be is lengettem fenyegetésként a elmúlt alkalommal, hogy ha vannak, pedig te hiszel benne, akkor elvileg kell lenni reménynek is. De ha a buddhizmusnak van igaza, és nincsenek, a buddhizmus antiplatonista, az azt mondja, hogy ezek a fogalmak például, a bögre fogalma, vagy a fotel fogalma, vagy az állam fogalma, tök mindegy, az sok-sok-sok egyedi és pillanatnyi dolgokból áll össze. És igazából nem léteznek. Nem léteznek. Ezzel szemben Platon azt állítja, hogy léteznek az ideák, és ezekből az ideákból válnak a fogalmak, méghozzá... És a tárgyak maguk is. Igen, méghozzá... Emanáció. Igen. Konkretizálódás útján. Aha, manifestálódik. Az absztrakt addig egyediesül, amíg nem válik belőle való. De hogy ezek az absztrakt ős mintázatok, ezek jelen vannak, És én azt hiszem, hogy a Jung az leginkább a Platonhoz nyúlt platonista, vissza. Platonista volt ő is. Tehát mindenki ezért. Platonista, aki úgy gondolja, hogy léteznek valami ilyen örök, vagy léteznek. Állandó mintázatok, nem minden a tudat, sok egyedi nem minden a tudat műve. Verzióban jelent. Igen, igen. A buddhizmus tartja úgy, hogy a buddhizmusnak is egy bizonyos irányzata. Ezzel, amiben, minden a tudat műve, így van. Te vallod ezt. Hát, ez a te bárcsak átélném, mert akkor nem lenne benne Donald Trump, az meg, tehát ez a, meg NER, meg mit minden tudom. Csak a, minden csak a tudat műve, és nincs odakint a valóságban semmi, tehát azok az ős mintázatok, vagy alapvető... De Robi, figyelsz, nem csak ez a nagyon idealista buddhista irányzat vallja ezt, hanem mindegyik, és egyébként európai filozófusok is egy csomó, meg pszichológusok, amikor azt mondják, hogy a fa ideáját, akkor nevezzük ideának, a fa ideáját a sok-sok egyedi fa hasonló vonásaiból állítja össze az elme. Ez ugyanez. Igen. Érted? Ez ugyanez. Nem kell buddhistának lenni. Igen, igen, de hogy minden esetre vannak olyan, most ezeket az ideákat nem kell nagyon absztrahálni. Megnevezhetjük őket úgy, bár már eleve elég absztraktak lesznek, hogy a kör, vagy a gömb. Vagy úgy, hogy a négyzet, vagy úgy, hogy a kocka. De csak a geometriai ábráknál gondolod ezt? Ezek jó? Nem. Nyilván nem. Platon sem. De mondjuk a zsarnok. Platon sem. Platon a zsarnok. Sem. De, hogy, de szerintem a szorzó... A császár. A szorzó táblája ennek akkor is ezek a geometriai alakok. Aha. Ezek az alap... Hát Platonnál igen, és a matematikát ezért tartotta igen. A legnagyszerűbb, legmagasztosabb tudománynak. Mint az egy, például az egy, meg aha. A kettő, meg a három, igen. Hogy ezek például ezek a számok, ezek nem a sokféle egynek, meg kettőnek a hasonlósága alapján egy ilyen absztrakció révén valósultak meg, ahogy a buddhizmus tartja, hanem hogy ezek eredendőek. Aha. Az egy eredendő, az, és minden kultúra erre jut. És a négyzet, meg a kör, meg a háromszög eredendő. Ezek eredendő ideák. És arról jutottunk ide, ami egy vicces anekdotának hangzik, de valójában több önmagánál. Úgy hangzik a mítosz, hogy a Platón soha életében nem mosolygott. Mert... Ezt antik szerzők írják róla. Igen, mert a Platón annyira komolyan vette a filozófiát, és a filozófia meg annyira komolyan kezeli, értelmezi a létezést, hogy nincs... Ez milyen figyelmeztetés volt, ha most... A Jung az azonnal rögtön mondom, ráértelmezni a szinkronicitásnak igen. Elvét, ja. Igen. Szóval a Platón soha nem mosolygott, mert annyira komolyan vette a filozófiát, a filozófia pedig annyira komolyan veszi önmagát, hogy Platón, aki a filozófiának ez az ős atya, az nem mosolygott. De, volt előtte is de filozófia. Ez a mítosz... De mégis az európai filozófiának tényleg az. Bocs, ez csak zárójelbe. A Whitehead nevű matematikus és filozófus mondta, hogy az egész nyugati filozófia nem más, mint Platonhoz írt lábjegyzetek gyűjteménye. Szóval ez tényleg van benne valami. Pro és kontra. Hogy a Platón nem mosolygott? Én nem gondolom, hogy a Platón nem mosolygott. A mítoszban élő Platón nem mosolygott. És miért ez a mítosz? Mert a Platón a platoni ideákat vallotta, és ez a mítosz a Platón platoni ideájáról mondja azt, hogy nem mosolygott. Hát nem a Platón az, aki nem mosolygott, hanem a... Metaforaként értelmezett. Metaforaként a mítoszban egy olyan Platón él tovább, amelyik nem mosolygott, nem mosolyoghatott, mert az a Platonnak a platoni ideája. És a Platon ideája az nem egy magánszemély, aki amúgy mosolyoghat, vagy csak úgy röhöghet, bassza meg. Hanem az, annak ez nincs megengedve. Ez már a gondolat komolysága nem engedi meg. De tudod, nem engedi meg, hogy ő mosolyogjon. Nekem van. És akkor itt a Platon, egy platoni ideája, a nem mosolygó filozófus platoni ideája, aki annyira komolyan veszi a filozófiát, hogy nem mosolyog, mert... És akkor te azt mondod, hogy... Mert nem... abban a pillanatban, hogy mosolyogna, Hamvas Béla használja ezt a kifejezést, hogy svihák. Azokra a gondolkodókra, akikkel kapcsolatban arra gyanakszik, hogy nem teszik oda a saját életüket, meg sorsukat, meg meggyőződésüket a gondolat mögé, svihák. Nietzsche és oda tette? Nietzsche az oda tette. Az kurvára. A Nietzsche az bármi volt, de svihák nem. A Schopenhauer is oda tette. Igen, igen. Kierkegaard is oda tette, tudod, ezek így beledöglöttek igen. A izébe. Igen. Ja, de hogy Platon nem svihák, tehát nem mosolyoghat, még ha a Platon maga mosolyog is, a Platon ideája az nyilván nem. Ahogyan a háromszög akármilyen lehet, de a háromszög Platon ideája az egyenlő oldalú háromszög. A szabályos háromszög, amelyiknek mindegyik foka, mindegyik szöge 60 fokos. A Platon ideája a háromszögnek. És a nem Platon ideája a háromszögnek, az meg már tudod, bármilyen lehet, nyilván a Pitagorasz törvényének megfelelően. Hát ez a 90 fokos háromszög. Hát persze, kerékszögű háromszög. Ami lehetett. Ja? Nem, az lehet. Az na lehet. Jó, de hogy mindegyik 90 fokos. Ja, érted? Hát az a négyzet. Vagy a téglalap. De elnevezzük háromszögnek, érted? Tehát ha már Te itt reklámkreatív lehetnél a NER-ben, bazd meg. Erről pofázok, bazd. Most így visszacsatoltam ezt az egészet, tudod? Besegergő atya meg egyebek. Igen. Mindegyik fok 90, vagy mindegyik szög 90 fok. És ugyanilyen módon, ami szintén egy igazán különleges kulturális precedens, a Krisztus utolsó megkísértésében. Ez Kazantzakisnak az elbeszélése, Scorsese-nek a... De most Platonhoz, igen, ide. Scorsese-nek a mesterműve, a Peter Gabrielnek a csodálatos zenéjével, a Willem Dafoe-nak meg a Harvey Keitelnek a csodálatos játékával. Ebben a történetben a Krisztus az maga a tékozló fiú, a tékozló fiú példázatából. Hát a történet, amit a tékozló fiúról elmesél a Jézus Krisztus, abba a történetbe ülteti be a Kazantzakis, a Jézus Krisztust, a tékozló fiúnak a szerepébe, és ágyazza bele az evangéliumból ismert történetbe. Hát itt valójában a Jézus, mert a Jézus Krisztus az, akivel kapcsolatban nem feltételezed azt, hogy megbocsájtásra vagy bocsánatra szorul. De amennyiben nem feltételezed a Jézus Krisztusról, hogy ő bocsánatra szorul, annyiban nem emberi, és tőled elidegenül. Hiszen te bűnös vagy. De abban az értelmezésben, amelyben maga a Jézus Krisztus a tékozló fiú, és így tulajdonképpen ugyanaz történik, metaforikus lesz maga a képzet. Az a képzet, amit amúgy konkrétan értenénk, az metaforikus lesz. És a Jézus Krisztusból válik az a tékozló fiú, akiről a példázat szól. És ilyen módon te azt fogod tudni érezni, amit mondott a Dávid királynak a jól öltözöttségéről és eleganciájáról, meg az ég madarairól, meg a mezőnek a virágairól. De ez most tök jó, csak a platoni ideákhoz ez hogy jön? Azt nem értem. Mert amúgy szép. Most nem ugyanaz történik a platoni ideájával, mint a tékozló fiúval a Jézus példázatából, aki maga Jézus Krisztus. Ő személyesül meg a példázatban, amit tőle ismerünk? Nem ugyanaz, nem... Tehát azt állítod, hogy ez a megszemélyesülés, ez olyan, mint amikor manifestálódnak az ideák? Ja, értem. Kicsit bonyolult volt, de most már értem, mit akarsz mondani. Mondjad, kedves kém. Jól van, köszönjük szépen. Én nem kérek, köszönöm. Még drogozásért lecsuknak. Ez is drog. De nekem a kocsma program falu. Mentve kapudrog. Vagyok. Mentve vagyok. Na, figyelj. Visszatérve arra, hogy Platón nem mosolygott. Nekem erről van egy véleményem. Elméletnek nem mondanám, mert azt azért nagy munka kidolgozni egy igazi elméletet. Mondjuk elmélet a koncepciót. Onnan jött az egész ötlet, hogy ha a metaforát, aminek ugye átvitt értelme van, és alig van olyan mondat, szinte nincs olyan mondat, amiben ne használnánk nyelvi metaforákat, amit átvitt módon értünk. Kiugrok egy sörér, meg mit tudom én, ugye nem azt jelenti, hogy kiugrok az ablakon, és így tovább. Hogyha ezt a nyelvészet úgy nevezi, hogy animál, a metafora animációja az, amikor megelevenítjük érzékileg, és szó szerint értjük. Az autizmusban, meg a skizofréniában is előfordul ez. Meg a szürrealizmusban. Meg az abszurd humorban. Meg a ilyen vicces reklámokban. Görcsöl a gyomrom, és akkor egy kötélcsomó van a hasamba, meg tudom én. Dugó van a városban, ugye ez volt a régi klasszikus kedvenc, már aránylag egész rég emlegettük, tudod, ez már ilyen, a metafora metaforája volt ez a dugó van a városban, és egy kurva nagy parafa dugó a főtéren, ilyenek. Ez a metafora animációja, és ez általában vicces. Ha megfigyeljük, mindig fölröhögünk. Én szoktam mondani diákjaimnak, meg barátaimnak, hogy figyeljétek meg, hogy miket beszéltek, és képzeljétek el azt szó szerint. Akár azt mondom, hogy a nyelvünk tele van metaforákkal. Képzeljétek el ezt szó szerint. És egy nagyon álomszerűvé válik az egész. A metonímiákra ugyanez érvényes, mint a szorgos kezek dolgoznak a mezőn, és akkor kezeket látsz, és akkor ott úsznak, és akkor dolgoznak. Érted? És ez mindig vicces. Ezzel szemben az absztrakt, és most érek vissza témánkhoz, ez mindig kurva komoly. Tehát azt mondjuk, hogy a haza, a kommunizmus, a fasizmus, a bíróság, a kurva sok fogalmat felsorolunk, ami tárgyilag, tehát érzékileg nincs, az nem létezik, és mégis ez uralja az elménket és a kultúránkat. Ez uralkodik fölöttünk. Ezeket állat érdekes, hogy ez a valóság, ami közben nem érzéki, nem kézzelfogható. Az absztraktum nem kézzelfogható. És komoly. És ott nem nevet Platón. Vajon miért? Nekem erre az a megoldásom, hogy azért, aztán visszaadom tanult barátomnak a szót, azért, mert amikor törvényeket meg szabályokat kezdett alkotni az ember, még talán az őskorba, akkor ez összefüggött az absztrakcióval, tudod, hiszen maga az, hogy szabályok vannak, figyel, szabályok vannak, az absztrakt is ilyen szabályokból alakul ki, ugye? Tehát azt mondom, hogy az asztal, akkor az összes egyedi asztalnak a alapvető tulajdonságai, mind ilyen szabályszerűség. És ez a magasztosabb fogalmakra pláne érvényes. És a törvénynek, meg a szabálynak, vagyis a szabályoknak az ember aláveti magát, és abból alakul mindenfajta törvény. Mindenfajta törvény. És ezért az absztrakt, noha szellemi létező, mert nem érzéki, mert nem látjuk, nem tapintjuk, nem szagoljuk, az csak egy fogalom, egy idea, az uralkodik fölöttünk, mert nagyon szoros köze van ahhoz, hogy szabályok és törvények között élünk. Nekem ez a, mint antropológusnak egyébként ez a véleményem erről, aztán a fasz tudja, hogy így van-e. Nem tudom. Szóval ez a... Ennyit a absztraktól. De ezt a fajta látásmódot, vagy Robi, hogy miért akartál erről beszélni, ezt például valaki följajdult. Miért? Tehát, hogy ez egy finkköszörülés? Nem, ez egy fontos... a mindennapi életünkben? Nem, ez egy, nem, a minden, nem a mindennapi életünkben. Nem a mindennapi életünkben. Ideológia, csak politika, valamiben, ami fontos, valamiben, ami fontosabb, mint a mindennapi életünk. Fontosabb, mint a csökkene a rezsi. Trump. Örök problémája. Világrendszerváltás. Ja. Itt ez megjelenik? Bizonyos értelemben megjelenik, mert ha azt mondod, hogy a jungi archetípusok is olyanok, mint az ideák, azok azért komplexumok, és nem háromszög, meg négyszög, meg ilyenek, ezek a bizonyos archetípusok, akkor ugye, ha megnézed a tarót, te azért szereted amúgy a tarót, és vagy ilyen tarórajongó, mert azok ilyen archetípusok, 22 archetípus, ami a történelemben, az irodalomban, a művészetben, mindenhol, a vallásban, társadalomban, az ismeretségi körökben, a viselkedési mintázatokban fölbukkan, tudod? A bolond, az akasztott, az ördög, a halál, a császár, a császárnő, a összes többi. És ilyen értelemben, figyelj, egyszer azt ilyen vicces, ilyen apus gondolatkísérlet, hogy a mai világpolitikában ki melyik tarólap. Ez most jutott eszembe. Hát zseni vagyok, hát ez persze, ez nem kérdés. Na, azért ez már túlzás. Mit szólsz hozzá? Hát nézd. Ne kezdjél másról beszélni. Én veled ellentétben hiszek ebben. Én nem gondolom azt. Én nem mondtam, hogy nem hiszek. Semmi, azt sem mondtam, hogy hiszek. Jó, nem tudom. Agnosztikus. Azt sem mondtam, hogy hiszek is és nem is, és azt sem nem hiszek, sem nem hiszek. Szóval. Tetralemmának nevezik ezt a fajta négyértékű logikát. Igen, de valójában ez olyan bazd meg, hogy ha meg se szólaltál volna, ugyanott tartanál. Érted, amit mondok? Tehát, hogy bazd meg, most elmagyaráztad. Megszólal belőle a NER most. Ugye? Ja, de tudod. Az értelmiség ellenes, vulgáris, meg se szólaltál volna. Na igen, de tudod, most elmondtad nagyon sok mondatban azt, hogy valójában nincs álláspontod. Tehát most elmondtad, hogy nem... De ez így előkelőbben hangzik. És több műsoridőt vesz igénybe. Igen. Ezért fizetnek. Na de... Most az, hogy nincs álláspontom, baznak, azt bármelyikük elmondhatja itt kint az utcán, cigizés közben. Na az van, hogy én hiszem, hogy vannak alapvető létezők, és ezek az alapvető létezők azok, amelyek bizonyos fogalmi struktúrákba sűrűsödnek, és értelmezési nevetéskeretet kapnak a nyelvben. De hogy alapvetően kell, hogy legyen valami odakint, ami változik, forrong, görvénylik körülöttünk, és amiről mi lehasogatjuk a fogalmak mentén a tárgyi létezőket, amiketnek nevet adunk, és amiket már valóban mi teremtünk. Tehát a fogalomalkotással mi teremtjük azokat a létezőket, amelyek körülvesznek minket. De nem igaz, hogy semmi sincs odakint, csak egy hatalmas üresség, és ezt a hatalmas ürességet hasogatjuk, és ezekről vagdosunk le darabokat. Elsősorban azért nem gondolom, mert a hatalmas ürességről nem levagdoshatók darabok. Kell, hogy legyen valami ahhoz, hogy arról lehasogassuk, vagy külön-külön elnevezzük valaminek. Valaminek lennie kell. És azt gondolom, hogy a Platón ide ásott vissza, eddig a valamiig, ami eredendően létezik. A fogalomalkotást megelőzően létezik, és bár mi nevezzük el fogalommal, mert mindent mi nevezünk el fogalommal, de ha a létező fogalmainkat visszabontjuk az eredeti állapotukba, akkor ezekhez a ezekhez az ősképekhez, vagy ezekhez az ideákhoz jutunk ezzel vissza. Szemben, és ezek tovább bonthatatlanok. Ezzel szemben Démokritosz az atomokat nevezte meg egy ilyen végső külső valóságként. Platón, szintén legenda, összegyűjtötte Démokritosz összes könyvét, hogy elégesse. Mit szólsz hozzá? Hát az a Curtis nézd, bazd meg. Én nem hiszem azt. Az atomok vagy az ideák a végső valóság odakint? Szerintem az ideák. Az atomok? Szerintem az atomok azok csak kapaszkodók az embernek, hogy meg tudjon ragadni egy bizonyos... Hát azt lehet mérni. De figyelj, most nem azokról az atomokról beszélünk, amikről a fizika beszél atomokként, ugye? Hát azokról nagyon nehezen is tudnak, mert fizikusok. Nem azokról az beszélünk. Hát ez a fogalom, hogy atomok, ez az embernek a hite abban, a babonás hite abban, hogy van egy alapegysége a létezésnek. Igen, igen, így van. De ez valójában, ez már megdőlt. És egyébként Démokritosznál, meg Leikipposznál nagyon viccesek voltak az atomok, ilyen szinesztéziás élmények voltak mögötte, hogy mit tudom én, mondjuk a csípős ízt, ha te csípős étel teszel, abban sok a hegyes atom. Tehát ilyen szinten volt ez a dolog a görögöknél. Na szóval figyelj, visszatérve erre az egész ideára, meg a Jungra, meg az összes többire, tehát mit tud egy ilyen elmélkedés, vagy ezen való gondolkodás adni az embernek? Nem tudom, ez az én számomra a legfontosabb kérdés. Ez egy óriási kérdés. Például a kutya, amelyiknek nincsen olyan fogalma, hogy fa. De a fát húgyozza le. A villanyoszlopot is. Hát az is fa. Igen. De hogy neki nincs ilyen fogalma, de valahogy mégis a fát húgyozza le. És nem megy neki a fának, hanem kikerüli. Pedig nincs ilyen fogalma, hogy fa. Akkor hát van a fa, vagy nincs a fa. Van a villanyoszlop, vagy nincs a villanyoszlop. Ez az én számomra az egyik legizgalmasabb kérdés. És a válasz az az, hogy nincs villanyoszlop, de valami. Itt most egy matrózlázadás van, ha jól érzem, bazd meg. Nem Orbán Viktorról van szó. Ja, nem ezért jöttetek, igaz? Ja, hanem az ellenzéki kerekasztal. Ja, az kéne. Akkor elégedettek lennétek, kussolnátok. Ja. Ja, ez az. Szóval. Hát nem. Szóval, hogy kutya, látja azt a kibaszott oszlopot, de nem az oszlopot látja, mert nincs ilyen fogalma, hogy oszlop, de mégsem megy neki. Na most érted, ez a tudat előtti, vagy a tudat ébredését, vagy a fogalmi gondolkodást megelőző észlelés, ahogy a kutya lát. És tudod, nem igaz, hogy nincs ott semmi, mert ha nem lenne ott semmi, ha ez az üresség, ahogy a buddhizmus tartja, tényleg üresség lenne, ugyan miért kerülné ki a kutya azt az ürességet? Sokféle. Ott valami van, ami még nem nyert ilyen fogalmat, hogy oszlop vagy hogy fa, de az a valami igenis van, és arról a valamiről lett a fa, a mi fogalomalkotásunkkal lehasítva, vagy a villanyoszlop, a mi fogalmunkkal lehasítva. De számos más lénynek meg mást jelent az a villanyoszlop. Lehet, de akkor is van az a valami, ami mást jelent. Lehet, csak sose fogod megtudni, hogy önmagában micsoda, mert mindig csak a szubjektumon keresztül. Hát igen, mert csak olyan tudsz megkérdezni, akinek fogalma sincs. Az meg nem fog tudni referálni róla, de, hiszen fogalma de sincs. Akinek fogalma van, az is csak a saját. Akinek meg fogalma van, az meg már a saját fogalmairól fog referálni, tehát megint nem tudunk meg semmit. Az én számomra ez a létező legizgalmasabb kérdés, bassza meg. Ez egyébként tök jó. A munkatáborban is majd ezzel az... A filozófus a munka, Puzsér a munkatáborban. Igen, az... Mázeltov. Örkény, emlékszel? Egy perces? Melyikre? Ezt fölolvasom be, az meg most jutott eszembe. In memoriam dr. KHG. Mindig is egyik legjobb volt. Figyeljetek. Rögtön bejött. Hölderlis ist Ihnen unbekannt? Kérdezte dr. KHG, miközben a lódögnek a gödröt ásta. Ki volt az? Kérdezte a német őr. Aki a Hyperiont írta, magyarázta dr. KHG. Nagyon szeretett magyarázni. A német romantika legnagyobb alakja. És például Heine, kik ezek? Kérdezte az őr. Költők, mondta dr. KHG. Schiller nevét sem ismeri? De ismerem, mondta a német őr. És Rilkét? Őt is, mondta a német őr. Paprika vörös lett, és lelőtte dr. KHG-t. Eszméletlen kurva jó az örkény. Tekintsétek meg ezt a mémet, amit én most itt prezentálok számotokra. Hát a kanadaiak és az amerikaiak diskurzusa ezekben a percekben, ebben a sötét történelmi órában. Nem tudtok már oroszul, igaz? Hát régen volt az orosz nyelvlecke, igaz? Nem baj, jön a jósabb az meg. Újra meg fogjátok tanulni a kurva anyátokat. Jerű, van egy ilyen betű bazd meg. Majd felidézed. Jerű. Te, az Andrej, aki pofozott téged. Azaz. Én már belső Andrej már visszatért. Egy orosz nevelője, aki pofozta gyerekkorába, azért fosik ennyire a ruszkiktól. Ilyen egyszerű. 1849, 1956, megy a levesbe, csak Andrej és én. Egyszerűsítsük le a problémát. Az én russzofóbiámat ennyire, ugye? Tanultam Trumptól. Az körülbelül ez a szint. Na, figyelj! Én tudom, mert tudom kezelni a Google fordítót, hogy mit válaszol Amerika Kanadának. Mit válaszol? Oroszul. Azt válaszolja, hogy nem a testvérem vagy, hanem a régióm. Úgy tűnik, Amerikának van mit tanulnia Oroszországtól, de csak oroszul. Hát persze. Hát igen. Egyébként figyelj, én azon gondolkoztam egy csomót. Az azért kemény, amikor Kanada előbb kap védővámot, mint Kína, nem? De egyszerre Kína is kapott. Igen, azt mondod? Nem azt mondom, olvasd el az újságot. Egyszerre. Egyszerre. És Európa ellen is tervezik. Na, figyelj, egyébként azon lepődtem meg, és ezt tényleg nem tudom, mi rengeteget cikiztük a demokratákat, teljesen joggal. Én még előző években az apun még ott el is játszottam, hogy Biden az ilyen besenyű antibácsi, tudod, de ez a maga alá szarós, ez a semmit nem tud. És akkor ott van a woke lady, tudod, a Kamala Harris, meg ez elképesztő egy hitványtársaság volt, és most jönnek ezek, bazd meg. Tehát van lejjebb, érted? Egy őrült, aki tisztogat Amerikában, miközben még esküt se tett le. Minisztériumot vezet, de nem miniszterbe sem. Hiányoznak a formalitások Elon Musknál. Érted? És elkezd ilyen McCarthy korszakbeli tisztogatásokat. Meg láncfűrésszel izéné pojátszáskodni a argentin haverjával, a Milleyvel, aki szintén egy elmebeteg. Tehát, és Trump. Tehát, hogy itt ilyen őrültek háza. Érted? FBI ellenes, képzetlen ember az FBI élén. Meg ilyenek. Na most, ezen azon, nekem már ott ez az egész kurva gyanús, na ez már jobban érdekel titeket, mint az ideák, mi? Basszátok meg. Tehát nekem már ez az egész ott nagyon-nagyon fura volt, és már ott nem értelmeztem az egészet, hogy a demokraták miért nem indítanak jelöltet Trump ellen. Mert Biden nem jelölt, az egyértelmű. Hát azt se tudta, hol van. Tényleg demens, szó szerint nem átvitt értelme, nem metafora. Kamala Harris, meg hát, bazd meg. Tehát magyarán nekem olyan, azt annak idején úgy fogalmaztam meg Facebook posztjaimba, meg itt az apun is, hogy a demokraták Trumpot szeretnék elnöknek. Ez tök egyértelmű. És az az ország, ahol van egy ilyen, mondjuk, hogy NASA, és annak az eredményeit látjuk. Tudod? Meg CIA, ami kormányokat buktatott meg, meg a fasz tudja mi. És egyszer csak így ez, tehát mi a fasz történik? Most vagy misztikus, és tényleg Drábik Jánosnak van igaz, hogy van egy láthatatlan szabadkőműves elitbazd meg Jeruzsálem alatt a pincébe, mert az aranybórjút imádja, és ufók segítik őket bazd meg. Izrael elveszett 10 törzse repülő csészealjakon, és azt csinálja ezt az egészet. Egyre valószínűbb. Vagy be vagyunk tépve bazd meg, és valaki belekevert valamit bazd meg a sör be, mert ez annyira megmagyarázhatatlan és irracionális, és nem értem. Az még értem, hogy az Egyesült Államok mély állama lehet, hogy úgy döntött, hogy hát Európa neki már nagyon drága, a faszt érdekli az egész, vannak mindenféle belső társadalmi, meg egyéb válságai, és akkor ez a válasz rá, egy ez nem is tiszta izolacionista politika bazd meg, hanem hogy Kanadát, meg Grönlandot okupálja, érted, és mi van? És a szövetségesei ellen fordul, nem is csak az, hogy szépen kihátrál, ellene fordul a szövetségeseinek, és az oroszokkal haverkodik, hirtelen, máról holnapra. Ez valami teljesen elképesztő, de ezt még értem. Úgy döntött a mély állam, hogy Trumppal, meg Muskkal, meg ezekkel elvégezteti azt a piszkos munkát, amit lehet, hogy a demokraták nem tudtak, nem akartak. Magyarán már ez sokba kerül, és nekünk ez jobban megéri, és Kína följött, és Oroszországot el kell Kínától szeparálni, ez az elsődleges feladat, és hárman szépen fölosztjuk a világot, és tök jó, és minden más le van szarva. Ezt értem. Sötét, ördögi, aljas, orwelli, de van logikája. Amit nem értek, azok ezek a... Tehát, hogy ezt ilyen figurák csinálják, bazd meg. Ilyen figurák, ilyen stílusban. És dermed csend az Egyesült Államokban. És várjál, Beyoncé nemrég még woke volt, bazd meg, és LMBTQ mellett énekelt, mint a Katy Perry, meg az a, hogy hívják azt a, akit nagyon szeretek, azt a magas, egyébként egy jó csaj, Taylor Swift, bazd meg, meg az Ariana Grande. Hogy tudja, bazd meg? Ja. És, de várjatok, Beyoncé ide tartozott, erre olvasom, hogy Beyoncé cowboy kalapba a patriotizmus meg a és divat lett a patriotizmus, és most több ezer szeresére növekedett. Mindenkinek jár egy Tóth Gabi. A cowboy kalap meg a ilyen Egyesült Államok zászlós csizma, a Beyoncé, bazd meg, nemrég még a melegek mellett, meg a fasz tudja kik mellett ágált, és most meg patrióta, de máról hol, Dopman, bazd meg, érted? Beyoncé, máról holnapra így, bazd meg, így, érted? Tehát, na ez azt mutatja, hogy semminek semmi érvénye, értelme, értéke, de hogy az emberiség ezen a szinten áll, hát bazdmeg nem, tehát olyan, az emberek tényleg olyanok bazdmeg, mint a tengerbiológus barátom mesélte, tényleg létezik arról a izéről. Ilyenkor, amikor vállalhatatlan kijelentések jönnek, olyankor mindig ez egy anekdota, amit a tengerbiológus barátom mesélt. Ő mesélte, hogy van az a garnéla fajta, ami mindig oda megy egy csalánozóhoz, és az megcsalánoz, és odébb megy, és elfelejti két másodperc alatt, és visszamegy, megint megcsalánozza. Érted? És oda megy, megcsalánozza. Visszamegy, megcsalán. Ő mesélte, faszom. De nem azért történt, mert a tengerbiológus barátod befogta a fejét a garnélának nem. Egy satuba, és nem. Az agyát kimetszette. Jó. Véletlenül? Hülye vagy, Puzsér. Ez egy ilyen, mert van egy ilyen emlékem. Most elpoénkodod, de ezek kibaszott nyomasztó dolgok, hogy nincs memóriája egy társadalomnak egy hónappal korábbra, bazd, nem? 50 évre, második világháború tanulságai, Jézusom, érted? Tavalyra, azt nem emlékszik, hogy tavaly mi volt? Beyoncé, a beszarás. Ja, hát igen. És most, Magyarországon is ezt látom. Most. Curtis a drogpreventív. Na. Most egy ilyen bénultság van a liberális Amerikában, vagy úgy városlakó Amerikában. Én máshogy látom. Én egy totális katatón bénultságot látok. Látta valaki ezt az Oscar gálát? Már persze ki a faszt érdekel, de bazd meg, érdemes nézni, hogy ez az elit, ez a liberális, kulturális elit, amelyik meg volt győződve arról, hogy egyszer és mindenkorra és mindörökre ő írja az idáit az emberiségnek. Hogy ők azok, akik így ebben az elkurvult állapotukban majd így elmagyarázzák a világot az emberiségnek, és mindörökké ők fognak uralkodni, mert mindörökké, és bármit megtehetnek, és megszelídíthetik, tudod, a felszabadítási teóriáikat ezzel a kapitalizmussal, meg a GDP-vel, meg a részvénytársaságok igazgató tanácsaival. És hogy ez majd, ez is működik, hogy igazából tényleg bármit megtehetnek. És bármit meg is tettek. És most kiderült, hogy a kultúra, amit ők meghamisítottak és leszállítottak a politikának, mert az apáik még első vonalas kulturális termékeket tömegé gyártották le. Tehát azoknak, akik ma ezt a Hollywoodot gyártják, a szüleik a 70-es években, meg a 80-as években a kultúra első vonalát gyártották. A 70-es években Hollywood az a kultúra első vonala volt. Ez bizarr, de ez volt. Ez volt akkor. És ők már ebbe beleszülettek. Úgy kapták ezt, mint egy kiváltságot, meg mint egy felségjogot, amit ők gyakorolhatnak, de már nem volt kulturális tartalma. Ja. És ők érzékelték ezt az űrt, érzékelték ezt a hiányt, és megtöltötték politikával, identitáspolitikával. Mivel nem voltak saját ideáik, és a szüleik kultúrája már nem volt a sajátjuk, ezért valahonnan szerezni kellett valamiféle eszmei felhatalmazást, hogy az elkurvult állapotukban ideákat írjanak az emberiségnek, és ezt a szociológia tanszékektől kapták meg. Ezek lettek az identitáspolitikai normák, amik alapján háttérbe szorították a kultúrát, és előtérbe tolták a különböző identitás csoportoknak a meghamisított érdekeit. Hogy ezek az identitás csoportok, ezek a történelemben folyamatosan hátrányt szenvedtek, de most ezt ki kell korrigálni egy többlet reprezentációval, többlet jogokkal, többlet jelenléttel. Rengeteget megbeszéltük, többlet kultusszal. Ezt, Robi, én nekem van na egy igen. Másik aspektus is. De hogy... Oké, értjük, tudom, ezt mi egyébként már rágtuk ezt a témát. Van egy másik aspektus, amiről kevesebbet beszéltünk. A woke azért tényleg egy elmekontroll volt. Tudod, ez a miről beszélsz, hogy beszélsz, vigyázni kell minden szavadra, viselkedésedre, mert ez már toxikus, maszkulin, elnyomó, patriarchális lófasz. Itt most, bazd meg, ha egy társadalmat arra nevelnek, hogy minden szavára vigyázzon, és nincs kritikus gondolkodás. A tartalom elmúlik, és jön a következő, és ezt a struktúrát, ezt az architektúrát, kedvenc szavunk, ezt az állapotot, ezt a tudati szintet kihasználja. És a következő tartalom ráül ugyanarra a elme, vagyis kontrollált elmére. Ahogyan a bolsevizmus pontosan a cárok által elnyomott muzsik társadalomra épült rá. Ahogyan nálunk a kádárrendszer erre a feudális horti alatt is megmaradt jobbágy társadalomra, meg erre a rendies gondolkodásmódra épült rá. Érted? Tehát a woke az adott egy konkrét tartalmat, az elmúlt, de bazd meg az, hogy vigyáznod kell minden egyes szavadra, és már egy beszari gyáva szar lettél. Szemben évszázadok apáid, nagyapáid, dédnagyapáid szabadságmozgalmaival, Érted? Ezt a baloldali és a liberális kurzus hajtotta végre. Ja, és ja. Megbocsájthatatlan. Ja, ja. És most már ők is tudják. De már ennyi... Most már nekik is lehet. Hiába mondtuk el, ja. Mi voltunk a nőgyűlölők, mi voltunk a strukturális rasszisták, mi voltunk az ellenforradalmárok. De most meg mi vagyunk a faszom, ballipsi, visító. Igen. Most már a, visító lipsik vagyunk. Persze. Igen. Háborúpártiak. Hogy minden esetre, hogyha most megnézed ezeket a kibaszott vörös szőnyegeket, nincs az az önfelett parádézás, ami eddig. Eddig ott sütött az arcukról ennek az elitnek a megfellebbezhetetlensége. És az önmaga megistenülésének. Ruhaköltemények voltak, és lárva arcok. Igen. Igen. És a tévtudata a sérthetetlenségnek. És most ez eloszlott. Nem egyszerűen azért, mert a Donald Trump visszatért a ovális irodába, hanem mert mind a négy erőközpontot elveszítették, és elsősorban azért, mert az amerikaiaknak kurvára elegük lett az agymosásukból. De jön ennek az újabb. Ennek a következménye. Jön az újabb. Nem, a másik. Nem, ennek a következménye. Attól tartok, hogy most már odáig hátráltak, hogy nincs tovább, nincs hova. Most már nincsen semmi más, mint a katarzis, a megújhodás. Önmaguk hibáinak, bűneinek, hitszegéseinek, árulásainak a megvallása, a feltárása, a megértése és a szembenézés. Most már ez jön. Az a helyzet, hogy azzal, amivel elveszejtették az amerikaiak lelkét, és elveszejtették Amerikát, meg az Amerika feletti szellemi, lelki, érzelmi kontrollt, ezen az úton nem mehetnek tovább. Ezt most már ők is tudják. Az új narratívát, vagy az új diskurzust még nem írták meg. Ez mert valójában csak pár hónapja ébredtek rá arra, hogy mit is tettek. Hogy mi is lett a következménye annak, amit tettek. Szerinted és kurva nehéz... Feltámad a szabadságigénye a jenkiknél? Nem is tehetnek mást. Ebből az egész identitáspolitikai zsákutcából ebből ki kell tolatniuk. Meg kell mondjam azért, hogy Robert De Niro az nagyon keményen reflektált az eseményeket. Talán egyedül, ugye? Volt még egy-két más ilyen, de hogy egy a színészek közül. Bruce Springsteen, de az zenész, az rocker, vagy igen, de ők a, pop de, rock. Igen, de ők a demokrata kurzus régi iskolája. De a többi? Még a régi? Többi. Hát emlékszem, hogy Schwarzenegger még ott oktatta Trumpot, bazd meg náciszta. Most mi a faszt, érted? Igen, szóval az van, hogy most... Pedig republikánus szenátor volt, sőt, kormányzó, bazd meg. Egész és úgy volt antitrumpista. Egész Hollywood és az egész tudatipar egy ilyen katatóniában van lefagyva. Mert hitványak, bazdmeg. Mert Hollywood hitvány. Igen. De szóval az van, hogy lassan ki kell bontakozniuk a buborékjaikból, hogyha vissza akarják szerezni az amerikai nép lelkét, vagy ha vissza akarják szerezni... Nem akarják. De hogy is nem akarják. Nyugdíjba akarnak menni. De hogy is nem én akarják. Én nyugdíjba akarok menni. Én ha majd nyugdíjba mentek... Hogy a most magyar nép lelkét megszerzem. Te mindenkire saját magadat vetíted rá, de mások. Erről van is egy dal, mindannyian mások vagyunk, című Bródy János szerzemény. Ja, lehet, igen. És van a LGT-nek, lehettem volna valaki más, de a más az valaki más lett. Ez egyébként szellemes. Az a helyzet, hogy muszáj lesz nekik visszatérni az apáik ideáihoz, meg az apái kultúrájához. Jack Londonhoz, a hippi korszakhoz, a lázadáshoz, érted, a polgárháború. Nem is lesz más, más választásuk. Igen. Én láttam egy hirdetést, egy kis haszongépjárműnek a hátsó szélvédőjén, ami nagyon erős hatást gyakorolt rám, mert valami olyan élmény, ami amúgy nem lenne szabad, hogy legyen, olyan, mint egy hiba a Matrixban, vagy olyan, mint egy olyan anomália, aminek nem lenne szabad amúgy megtörténni, nem lenne szabad amúgy jelentkezni, vagy kifejeződni, de valamiért úgy tűnik, hogy az elit uralma annyira biztos, vagy legalábbis az elit a maga uralmát annyira biztosnak érzi, hogy már akár időről időre a marketing kaszt megengedheti magának, hogy őszinte legyen. Hogy mondjon valamit, ami tényleg úgy van. Tehát, mert az meg... Már nincs senkinek fantáziája ahhoz, hogy bárminek következménye legyen. Ezért egy marketinges 10 évenként egyszer megteheti, hogy ne hazudjon. És ezek olyan pillanatok, amikor tudod, a felhők közül így a nap így kibukik. És akkor valami olyan érzése van az embernek, hogy bassza meg, figyel az Isten. Vagy valami, érted, valami, ami rejtve volt, valami felbukkan, aminek nem lett volna szabad, de most már akár ez is megtörténhet, mert a zuhanó repülőn bármi megtörténhet. Meg tudjuk mutatni ezt a képet? Íme. Tekintsétek meg. Hát, hogy a... Elemezd ki. Faszba. Hogy a fa... Ezt én fotóztam. De várjál, ezért nem büntethetnek meg, hogy te most reklámozod a reklámot? Én nem reklámozom a reklámot. De annak számít. Nem tetted ki a Coca-Colát az asztalra, bazd meg. Csak a zsidó nyálat. Az más. Miért más? Miért más? A te szemedben más? Mert nem rosszabb, mint a Coca-Cola? Vagy sokkal jobb, sokkal jobb. Sokkal jobb. Most, hogy Izrael örök barátai vagyunk, most sokkal jobb. Majd, ha mi hazánk kerül kormányra, amikor elrabolják Orbán Viktor fiát az oroszok, mert nem akar mindent, és átadja fönt a várba Torockainak a hatalmat, orosz katonák, és ő fölesküszik a Szent Koronára, akkor már szar lesz ez is. Igen. Ismeritek a történelmet, amit röhögtek. Nézd meg ezt a szempárt. Ahogy néz. Olyan bizalomgerjesztő, ugye? Nem olyan, mint egy sorozatgyilkos, mondjuk, amelyik éppen feni a kését, ugye? Nem. Hát ő azt mondja, bazd meg, hogy ön dönt? Vásárol? Tényleg van döntésed? Hát a nagy faszt van döntésed, és most itt ez a kis gérobis geci, ez most ezzel viccelődni fog. Hogy neked döntésed, de dönthetsz, hogy vásárolsz, vagy vásárolsz. Vagy a kurva anyád. Ugye? Na hát, ugye, hogy vásárolsz? Bazd meg. Ez az egyetlen sötét titkuk, amit nem lenne szabad kiírniuk, hogy nincs döntésed. De már annyira nincs döntésed, hogy akár ki is írhatják, hogy nincs döntésed. És már ennek kapcsán sincs döntésed. Annyi immunrendszere sincs a társadalomnak, hogy egyáltalán felkapja erre a fejét. Hogy egyáltalán azt mondja, hogy a büdös kurva anyádat. Oké, hogy nincs döntésem, de belevágod a pofámba, és itt rendezel egy élményt ebből, hogy nekem nincs döntésem. Miközben ugyanezek a marketingesek hazudják azt évtizedek óta, hogy én értem van az egész rendszer, hogy az én szabadságomért, meg az ön megvalósításomért. És akkor bazd meg az van, hogy ön dönt, vásárol. Van egy ehhez hasonló reklám, amelyik meg, hát bazd meg egy éppen megvásárolt kabát, ott van aláírva a kabát, alá van írva, mert hát hogy ne lenne aláírva a kabátnak, hogy kabát, és az ára alá, és azt mondja, hogy csak egy tejért ugortam le. De egy ilyen modellpicsa, tudod? Tehát egy ilyen Palvin Barbara mondja, hogy csak egy tejért ugrott le. És rajta van a kabát. És oda van írva, hogy kabát. És tudod, az meg ilyen irreális összeg van odaírva, az meg ilyen 8000 forintért veszed meg, vagy valami ilyesmi van odaírva. Mennyi, hogy, mi? Már is érdekel az előadás, igaz? Bazd meg! Kabát 8000-ért! Már szundikáltam, nyugdíjas, de hogy mennyibe kerül a kabát? Bazd meg! Végre valami hasznos információ a ma este folyamán, bazd meg! És ilyen büszke? Ilyen büszke, és azt mondja, hogy ő csak egy tejért ugrott le. De meglátta a kabátot. És már nem volt szüksége kabátra. Egy kurvára el volt látva kabáttal. Teje nem volt, bazd meg! Most folyamatosan animálom a metaforát, bazd meg, tejért ugrott le, nem volt teje, bazd meg. Saját magam gondolkodás módja által vagyok önfertőzött. Igen, csak rá ne ráncs. Igen, egyébként önfertőzésnek nevezték. Tudjátok, hogy önfertőzésnek nevezték régen az önkielégítést? Olvassatok Tóth Tihamér püspököt. Régen olvastam az Apun évekkel ezelőtt. Igen. Hogy sorvad el az ifjak gerinc veleje meg, mit tudom én. Az... és a zsidó antikvárius adja sutyiba nekik a pornográf irodalmat, és azt mondja, hogy a szüleitek tudják, és az hogyan az, Grünfeld bácsi, ők nem tudják meg, ez a 30-as évek. Grünfeld bácsi a cinkosuk. Cinkosuk a faszverésben. Erre jól kiverheted, de Grünfeld bácsi tudhatja csak. De nem ír ilyen explicit antiszemita szövegeket, tehát ez meg, hanem csak Grünfeld bácsi. De kurva jó. Na, figyelj, itt tessék. Az önfertőzés. Na, figyelj, visszatérve, most mi a bajod a bombacsajjal, meg a kabátjával, hogy olcsó a kabát, és te egy drága izét? Nem, hogy azzal... Mercbundát... Hogy azzal henceg... Képzelsz, azzal, alatt a mesztelen, mi? Azzal henceg, nem mesztelen. Én teljesen borotvált vált, igen. Vagy van bikini vonal? Ez. Nagyon vonzó nő, és ahogy leveszi magáról azt a kabátot, 7990 elővillan a melle, amiben nincs teje. Engem ebből ma már csak a 7990 forint érdekel. Az az igazság. Na arra még rá tudsz rántani. A szó metaforikus. Sajnos már csak a szó metaforikus értelmében. Igen. Jól van, bazd meg. A vége fele azért csak apu lett egy picit. Szóval, hogy ő így elhenceg ezzel, hogy ő neki valójában nem volt szüksége rá, hogy ez egy túlfogyasztás, és hogy ebből a túlfogyasztásból ilyen menőséget, ilyen rock and roll csinálunk, hogy bazd meg, csak egy tejér ugrottam le, de mindjárt ott volt a bolygó, hát csak belehugyoztam a szájába, bazd meg, mégiscsak rohadjon meg ott, ahol van, a kurva anyját, érted? Jöjjön a kabát, úgyse kell, nem kell, de van. És az egyen jobban van, mint ha nincs, ugye? Még ha nem is kell. Faszom. Csak egy tejér ugrottam le. Jaj, és a tejet meg elfelejtettem. Nem baj, a csöcsömben sincs. Én is hoztam verset. Parancsolj. És mondd el az apropóját. Miért hoztad? Robi hozott nekünk egy verset. Mit hozott? Azért hoztam nektek egy verset, hogy a helyén tudjátok kezelni a politikát, mert a politika fontos természetesen, de ki lehet nőni. Sőt, legtöbbekkel megtörténik. Ilyen Szabó Lőrinc. Ő írta ezt a Végső harc című verset. Fehér? Vörös? Fáradt vagyok már, s mosolygok, mint az öregek, akiket dühös ifjúságom önző kutyáknak nevezett. Ráztam a büszke rongyot én is, hittem, akartam nagyokat, s most csak az a fontos, hogy elektrokardiogrammom mit mutat. Most csak az a fontos. Az se fontos. Semmi se fontos már nekem. Rossz perceimben kár örömmel nézek végig az életen. A harc nem az a harc a végső. Más ellenség az igazi. És ha azt hiszed, hogy tévedek, majd meggyőznek a sírférgei. Mit akarsz ezzel mondani? Mert most nincs még vége az apunak, mert én is olvasok. Majd ezzel hát azt akarom mondani, hogy a halál kibaszottul igazságos, nem tesz különbséget a barna és a fehér között, vagy a vörös és a fehér között. És ebből merítsenek a fiatalok vigaszt? A halál kibaszottul igazságos. Mert én már oké. Okay. De figyelj, itt már vigaszt nem tudunk meríteni, csak halált. A halálból halált tudunk meríteni magunknak. A közös halálból mindenki kimeríthet egy edényt tele az ő privát halálával. Saját halálodat merítheted ki a nagy közös halálból, bazd meg. Reményt. Milyen reményt, bazd meg? Hol élsz te? Faszom, bazd meg. Dániában? Vagy hol reménykedsz, bazd meg? Faszom, nincsen remény. Nincsen. Nincsen. Halál van, és akkor tudod, vedd magadra, ami abból te rád tartozik. De figyelj, hogy a faszba jutott eszedbe, Dánia? Ma egész délután a volt nejemmel erről beszéltem, hogy a lányomnak ott kéne tanulni. És veled ezt nem... Na ez már remény. Ez már egy remény. Lehallgatnak, mi már bazd meg. Na jó van. Figyelj, te hallgatsz le, mert te vagy... Na. Figyelj, azért ez a halálterem, stb. Tehát azért az életösztön azért... Tudod, hogy amikor a francia forradalom idején tömegesen nyakaszták le az arisztokratákat, tudod, a nagy terror, akkor Madame du Barry-t is lefejezték, aki még 15. Lajosnak volt a nagy szeretője, szerelme. Pompadour után du Barry volt. És a legenda szerint a kitárta fonnyat melleit a hóhérnak, és még csak még egy pillanatig még hagyjék. Mennyire szörnyű és megalázó és brutális, bazd meg, tudod, az ember a szaros életért. Én a Hanvas Bélától, Karneválból olvasok föl egy részletet, mert több rövid egybefüggő szöveget, de nem az egészet, abból részleteket. Méghozzá azért, de Robi az előbb azt mondja, hogy a amerikai elit, és gondolom nem csak ők, hanem itt teljesen újra kell mindent kezdeni, ugye? Egy ilyen végóra egybe az igazság órája is, így van? Az apokaliptikus érzése van sok embernek, ami egyben egy ilyen megtisztulás is, tudod? Még az önkényuralmak kapcsán elmondtuk, hogy mindenkiről lehull az állarc, és kiderül, hogy ki ő igazából valójában. Addig csak pofázás ment. És amikor a pusztítás végig söpör, akkor van egy ilyen pillanatnyi csend. Azt tudjátok, hogy második világháború után 3 napig nem volt fegyveres konfliktus a világon. 3 napig, szinte szimbolikus, és a 4. nap kitört valahol valami. Hanvas a saját élményei alapján, ez beledolgozza, hát igazából mindegyik magáról szól, Karnevál, kurva hosszú regény, ez a 2. kötet. 1945. februárjában, amikor Budapestet felszabadította a Vörös Hadsereg, de ezt már nem szabad mondani, mert Mező Gábor bepereli antikommunizmusért, vagy bolsevizmus relativizálásért Hanvas Bélát. Tehát amikor elbukott az igaz ügy, és a bolseviki hordák beözöllöttek, akik természetesen ukránok voltak, nem oroszok. Mindegy, tehát hogy a Hanvasnál volt egy ilyen pincébe bujkálva, éhező, fázva, és hogy azt mondja, hogy volt valami szentség abban a pillanatban, hogy elhallgattak a fegyverek, és följöttek a pincéből. És erről ír, a következőket mondjam. 1945. februárjában, amikor az emberek a végsőkig való koplalás és halálrémület és iszonyat után a pincéből kibújtak, lényükről egész múltjuk lemarva, egyetlen megmaradt életszikrával, akkor a föld színéről mindazt, ami volt, letörölték. Akkor tabula ráza volt, és akkor megnyílt a lehetőség, hogy Isten országa megvalósulhasson.